więcej niż magnes. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 18, w kalendarzu 15 kwietnia. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Nieruchomości w miejscu potencjalnych zbiorników retencyjnych będą mogły być wykupione. Rząd przyjął plan działania na wypadek powodzi. Doradcy naciskają na Trumpa, chcą ostrzejszego stanowiska wobec Rosji. Tak ciepło w marcu jeszcze nie było. Zeszły miesiąc w Europie był najcieplejszym w historii pomiarów. Rząd przyjął projekt tak zwanej specustawy powodziowej. Ustawa przewiduje możliwość wykupienia przez Wody Polskie nieruchomości narażonych na żywioł, podbudowę zbiorników retencyjnych, wałów czy innych elementów infrastruktury przeciwpowodziowej. Projekt wkrótce powinien trafić do Sejmu. Michał Makowski. Sprzedaż nieruchomości pod budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych będzie dobrowolna. Właściciel otrzyma od Wód Polskich 120% wartości budynku i działki sprzed powodzi. Mieszkaniec terenów zalewowych będzie mógł zażądać wykupu nieruchomości przez Skarb Państwa, mówi Tomasz Kułakowski z Kancelarii Premiera. O ile budżet na to pozwoli, to Wody Polskie będą również rozpatrywały wykupy nieruchomości obywateli, którzy o to poproszą. Odszkodowania za straty po powodzi dostaną za to właściciele zniszczonych lokali usługowych. Spółdzielnie mieszkaniowe również będą mogły ubiegać się o pieniądze na remont części wspólnych. Czyli piwnica, klatka schodowa i będzie to między 50 a 70% wartości całego remontu. Za to na terenach przeznaczonych do wykupienia nie będzie można stawiać nowych budynków. Michał Makowski, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki komentarze po słowach Jacka Hoga, doradcy od wojskowości, kandydata na prezydenta z Konfederacji Sławomira Mentzena. Wyraził on opinię na temat kobiet w strukturach armii. Powiedział tu, cytat, to jest łamanie natury kobiecej, niewieście i robienie z pań babochłopów. Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego Ewa Korsak przyznała, że to skandaliczne opinie i trudno jej sobie wyobrazić, że taki człowiek mógłby decydować o funkcjonowaniu armii. Jest mi osobiście jako kobiecie bardzo przykro to komentować, bo nie sądziłam, że jeszcze dzisiaj my kobiety musimy się tłumaczyć, dlaczego jesteśmy potrzebne również w wojsku. Ja znam wiele kobiet, żołnierzy, które są również matkami i wiem, że radzą sobie na obydwu tych polach. Takie słowa jak pana Hoga to są po prostu słowa skandaliczne. Słów doradcy Mentzena nie chce komentować redaktor naczelny magazynu Nowa Technika Wojskowa, Mariusz Cielma. Były żołnierz podkreśla jednak, że kobiety w wojsku już dawno wyszły poza ramy przepisane im w przeszłości. Wiele profesji wojskowych to dzisiaj mniej silni wojownicy, silni pod względem fizycznym, a bardziej operatorzy bardzo zaawansowanych systemów. Można powiedzieć, że tak samo te zadania w armii mogą wypełniać mężczyźni i kobiety. Moim zdaniem coraz więcej jest tego miejsca, gdzie zaciera się różnica pomiędzy płcią męską i żeńską. Według Mariusza Cielmy równe traktowanie kobiet i mężczyzn w wojsku widać w decyzjach niektórych rozwiniętych państw, gdzie funkcjonuje nowoczesna armia, takich jak Norwegia czy Izrael. Doradcy prezydenta Donalda Trumpa namawiają go do zajęcia ostrzejszego stanowiska wobec władz na Kremlu. Według dziennika Wall Street Journal sekretarz stanu Marco Rubio i wysłannik do spraw Ukrainy Keith Kellogg chcą, aby prezydent zajął stanowczą postawę w kwestii rosyjskich żądań terytorialnych na Ukrainie. Wall Street Journal podaje, że doradcy namawiają prezydenta USA, aby ten był bardziej sceptyczny w relacjach z Władimirem Putinem, zwłaszcza w kontekście rzekomej chęci Kremla do zawarcia pokoju z Ukrainą. Doradcy mają go przekonywać, że Rosja w żaden sposób nie udowodniła jeszcze chęci wstrzymania walk. Donald Trump wciąż ma jednak stać po stronie specjalnego wysłannika Steve'a Witkoffa, według którego Putin chce zawrzeć pokój. Amerykański dziennik napisał też, że różnice pomiędzy doradcami Trumpa uwydatniły się po rosyjskim ataku na Sumy, w którym zginęło 35 cywilów, a ponad 100 zostało rannych. W imieniu prezydenta USA kondolencje rodzinom ofiar złożył Marco Rubio, który zaznaczył, że ta tragedia pokazuje, dlaczego administracja prezydenta Trumpa dąży do zakończenia wojny. Przemysław Lis, Polskie Radio. Klimat. Tegoroczny marzec w Europie był najcieplejszym w historii pomiarów. Średnia temperatura około 6 stopni Celsjusza była aż o prawie 2,5 stopnia powyżej średniej wieloletniej. Największe anomalie wystąpiły w Europie Wschodniej, a w Polsce najcieplejszym regionem było Podkarpacie, gdzie średnia temperatura powietrza była o 3,3 stopnia wyższa od normy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 18.05, czas na sport w Trójce, Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów zagrają w ćwierćfinałach w meczach rewanżowych. Straty muszą odrabiać Borussia i Aston Villa. Dortmundczycy przed tygodniem przegrali na wyjeździe 0-4 z Barceloną, a The Villains 1-3 w Paryżu z Paris Saint-Germain. Czy w Birmingham wierzą w pokonanie Paryżan? Na treningach nastroje dopisują. W lidze ostatnio zwycięstwo z Southampton 3-0, ale dziś to oczywiście zupełnie inna sprawa. We compete there like we planned. W pierwszym spotkaniu graliśmy zgodnie z planem, choć rezultat nas zawiódł, ale długo prezentowaliśmy się dobrze. Teraz cel to wygrać. Jedyna bramka nie wystarczy, ale jeżeli będziemy prowadzić jedną bramką, to możemy być blisko. Trener Emery nie może liczyć na Malena, ostatnio w dobrej formie. Przyszedł on bowiem do Birmingham za późno, by być zgłoszonym do Champions League. Przed Aston Villą nie lada góra do zdobycia, notuje Birmingham Mail. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Początek meczów o 21:00. Jest szansa na występ trzech Polaków, Matiego Kesza w obronie Aston Villi i duetu Szczęsny-Lewandowski w dumie Katalonii, przy czym kapitan reprezentacji ma dzisiaj szansę na setnego gola w barwach Barcelony. Emocje piłkarskie, a także siatkarskie. Wieczorem zostanie rozegrany pierwszy mecz finałowy w Ekstraklasie Kobiet. Deweloper z Rzeszów zmierzy się z ŁKS-em Komerskonem Łódź. Jakiego meczu spodziewa się Monika Fedusio, przyjmująca rzeszowianek? Jest to co walczyć. Spodziewam się naprawdę ciężkich spotkań. I u nas trochę zmian, i w ŁKS-ie trochę zmian, także zobaczymy. Dwa najlepsze zespoły spotykają się w finale, także mam nadzieję, że to będą dobre widowiska. A gra się do trzech wygranych. Pierwsza odsłona w Rzeszowie od 20:30. I jeszcze przypomnienia 3. Jan Urban nie jest już trenerem Górnika Zabrze. Został zwolniony mimo dobrego, wysokiego 7. miejsca w tabeli. Zastąpi go do końca sezonu dotychczasowy asystent Piotr Gierczak. Nowego selekcjonera ma reprezentację piłkarzy ręcznych. To Hiszpan Gonzalez, a Iga Świątek poznała rywalkę w turnieju tenisowym w Stuttgarcie. W drugiej rundzie zmierzy się z jutro z kwalifikantką z Chorwacji Janą Fett. Cieplej będzie w najbliższych dniach, a tej nocy od 9 do 13 stopni Celsjusza. A jutro na południe i zachodzie słonecznie i bez opadów, na północy i w centrum przelotne opady deszczu. Temperatura jutro wyniesie na północy do 13 stopni, a najcieplej do 26 będzie na południu i zachodzie Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 18. Michał Jędrkowiak, Daniel Leśniewski, Elżbieta Malinowska, Michał Matus. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. Za kilka chwil porozmawiamy o debatach i tym, czy debaty w takim stylu, w jakim były te ostatnie trzy, mogą coś zmienić w naszej kampanii wyborczej. Pojawią się też informacje o pracy. Inspekcja pracy ma zyskać nowe uprawnienia, a my zróbmy taką małą inspekcję odpoczynku. Czy udaje się Państwu znaleźć chociaż chwilę na relaks przed świętami? Dwie dwójki, siedem trójek, Daniel Leśniewski czeka. Kiedy wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze sen. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze sen. Na ulicy, mały płomień. 10 minut po 18 padło pytanie ze strony słuchacza, co robić na emeryturze? Co się robi na emeryturze? Nie ma się czasu, na co ten czas idzie, na chwytanie dnia, na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, na słuchanie trójki, porządkowaniu działki. Trzeba chwytać dzień. Matko, ile to roboty. Zapraszamy do trójki. Zajmijmy się czymś bardziej relaksującym niż taki nawał obowiązków, na przykład debatami politycznymi. Sezon na debaty mamy, ledwie się otworzył i już nam obrodziło. Najpierw w Końskich, a wczoraj w studiu telewizji Republika. Pora na odpowiedź na pytanie, czy takie debaty, jakie zobaczyliśmy, mogą zdecydować o tym, kto będzie następnym prezydentem. Ale szanowni państwo, coś tu się dzieje. Chociaż go nie było, to i tak się pojawił. Rafał Trzaskowski nie wziął udziału w debacie w prawicowej telewizji, dlatego Marek Jakubiak przyniósł ze sobą podobiznę prezydenta Warszawy. Rafał miał swoje powody, ja tylko mogę mówić za siebie. Ja bym i pojechał, i poszedł. Wbił na naszej antenie szpilę partyjnemu koledze minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Czy to oznacza, że debaty to punkt zwrotny w tej kampanii? Doktor habilitowany Olgierd Annusewicz z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że i tak, i nie. To jest już ten moment, w którym kandydaci nie mogą powiedzieć: dobra, do wyborów jeszcze daleko, mogę sobie spokojnie poczekać. Jak dodaje politolog, widzimy już pierwsze efekty. Badania pokazują istotny wzrost Magdaleny Biejat i spadek Adriana Zandberga, ale też wskazują, co jest dużo bardziej istotne z punktu widzenia PiS-u w szczególności, spadek poparcia dla Sławomira Mentzena. Sondażowego wstrząsu jednak nie ma. Na pierwszym miejscu wciąż pozostaje Rafał Trzaskowski, goni go Karol Nawrocki, a za nim dalej plasuje się Sławomir Mentzen. Żadnych skutków nie będzie. Politolog profesor Kazimierz Kik. Dlatego, że tematyka debat nie jest tematyką, która odpowiada potrzebom prezydentury. Ja wiem, że to nie oni określają pytania, to media głównie albo sztaby wyborcze. Każdy z tych kandydatów za pomocą debaty osiąga swoje indywidualne cele, ale to są cele krótkofalowe na tym etapie. Co więc po tych trzech debatach z nami zostanie? To na pewno powrót Joanny Senyszyn i przejęcie tęczowej flagi przez Magdalenę Biejat. To też powtarzanie w każdej odpowiedzi, że ma się największe szanse w drugiej turze przez Sławomira Mentzena. Coś jeszcze? Szczerze? Uważam, że koalicja powinna się rozpaść, bo koalicjanci nie zasługują na to, żeby być z Platformą. Stanowski tam fajnie gadał. Zabawnie było, kabaret był, parodia była. Czy oglądał pan którąś z prezydenckich debat? Nie interesuje mnie to, szczerze mówiąc. A będzie pan głosował, jeśli mogę spytać? Nie ma na kogo. No to jakby pan obejrzał debatę, może ktoś by pana przekonał. Nikt mnie nie przekonuje. Ja mam swoje, proszę pana, poglądy na ten temat, co się dzieje w kraju i oni są wszyscy częścią establishmentu. O tym wszystkim możemy jednak szybko zapomnieć, bo przed nami jeszcze kolejnych ponad 30 dni gorącej kampanii wyborczej. Jeżeli debaty są z dużym wyprzedzeniem, to one służą realizacji cząstkowych celów kampanii z perspektywy sztabów, natomiast nie będą miały na dłuższą metę i w dużej skali wpływu na decyzję, na ostateczną decyzję wyborczą. A następna debata, do której zaproszono już wszystkich kandydatów, 12 maja. Już myślałem, że przed nami ponad 30 debat w tej kampanii, ale odetchnąłem z ulgą. O debatach z ekspertami i przechodniami debatował Bartosz Bielecki. To throw my phone away, can't let my girls know bro been f***ing with my day. He act like he can't be replaced, okay. Well, he gon' hate to see me leave, but love to watch me walk away. He knocked me down, thought I'd never get my fine ass off the ground. I'm doing great. I make that been through look sexy anyway. I don't need him, I need to throw ass. Been a minute, break fast. 17 minut po godzinie 18. Tu Trójka. Koniec śmieciowych umów zapowiedziano na przyszły rok. Państwowa Inspekcja Pracy ma mieć nowe możliwości, na przykład zamianę umowy o dzieło lub umowy zlecenia w umowę o pracę. Reforma to jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. Zlecenie albo umowa o dzieło, głównie na zlecenie. Byłem na zleceniu zawsze. Polski rynek pracy to ewenement na skalę Europy. Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych nie występuje w żadnym innym kraju Unii Europejskiej. Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. Ze statystyk wynika, że nawet do 2,5 miliona osób może świadczyć pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, umów o świadczenie usług, umowy zlecenia, umowy o dzieło. Interesują mnie umowy jak... Ha, ha, ha, ha, ha. Czyli... Czyli, no jak myślisz, jak często gastro masz umowę? Ja miałem raz. A jaką? No zlecenie, no a jakie? To jest powszechne? Dziwne by było, jakby to nie było powszechne. Mam 26 lat, pierwszy raz będę na umowie o pracę, więc jest to dosyć śmieszne. Przedstawiciele firmy nigdy nie chcą tej umowy o pracę proponować, ponieważ jest to duży koszt. Dla nich, mimo że jako pracownik jest wiadomo w stanie dużo więcej przynieść profitów dla firmy, no jednak są te umowy, zlecenia, są te dzieła i ludzie wybierają to, ponieważ jest to po prostu o wiele tańsze dla pracodawcy, nie? Jednym z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy jest walka z nielegalnymi umowami cywilnoprawnymi. Dziś ich legalność rozstrzygają sądy, a to ma się zmienić. To będzie duża reforma, mówiła w radiowej Jedynce ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Państwowa Inspekcja Pracy uzyska uprawnienia do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę, tam oczywiście, gdzie te umowy cywilnoprawne w ocenie Państwowej Inspekcji Pracy będą stosowane w sposób nielegalny. Co roku dostajemy średnio około 50 tysięcy skarg. Co panu przeszkadzało? Wynagrodzenia nie były wypłacane na bieżąco. Wszystko się może wydarzyć, można zachorować i wtedy traci się swój dochód. Nie przewidujemy masowych kontroli. To nie będzie tak, że od przyszłego roku będziemy każdą napotkaną umowę cywilnoprawną kwestionować. Ja zarabiam jako DJ, więc ja generalnie na umowach o dzieło funkcjonuję. To tydzień w różnych klubach. Panu odpowiem. Nowa umowa. Nawet bardzo. Mam dużo wolnego czasu w tygodniu. Poza tym nowym uprawnieniem przewidujemy kampanię informacyjną edukacyjną. My zrobimy też wszystko, żeby tą świadomość naszych obywateli, przedsiębiorców podnosić i żeby wszyscy wiedzieli, jakie są różnice między umową o pracę a umową cywilnoprawną. Więc też chcemy położyć bardzo duży nacisk na działalność o charakterze prewencyjnym, edukacyjnym, informacyjnym. Przepisy mają wejść w życie na początku lipca przyszłego roku, a szef Państwowej Inspekcji Pracy podkreśla, że inspektorzy będą badali każdy przypadek indywidualnie. Jeśli pracujemy na umowie cywilnoprawnej i wiemy, że należy nam się umowa o pracę, warto mieć dowody na to, że się o nią staraliśmy. W innym wypadku sąd oraz Państwowa Inspekcja Pracy mogą uznać, że widocznie taki stan rzeczy nam po prostu odpowiadał. A tematem zajął się Józef Niewiarowski. To teraz w Trójce mała inspekcja odpoczynku. Sprawdźmy, czy dobrze się Państwo lenią. Pracuję w takim zawodzie, który uwielbiam i się wcale nie męczę. Pracuję dużo, jestem wypoczęty i nie muszę dodatkowo wypoczynać przed świętami. No, za taki brak zaangażowania w odpoczynek należy się jakaś kara. W poniedziałek za karę proszę zrobić sobie wolne. Hear that princess left on your hair. Top of the tower way up there. You got your rings and your bangles of gold. You got your fairy tale the way it got told. So how you doing? How you doing? Nothing left for you. So your lie is really my truth. And you knew that when I met you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. So how you doing? How you doing? When's nothing left for you? Cause my heart's been busted in two. Seems like you don't know me, and I don't know you at all. So how you doing? Road to ruin. House of cards about to fall. Seems like you. Zdrowia to rozrywa nas na pół. Nie chcę

W śledztwie w sprawie połączenia spółek PKN Orlen z grupą Lotos w prokuraturze Krajowej w Łodzi przesłuchano blisko 40 świadków, informuje prokuratura. Ponadto prokurator zwróci się do Komisji Europejskiej o przekazanie dokumentacji, która została przesłana w związku z połączeniem spółek. Wśród przesłuchanych są pracownicy UOKiK, byli pracownicy grupy Lotos oraz przedstawiciele podmiotów nabywających aktywa. Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie narkotyków w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Postępowanie toczy się przeciwko Erykowi B. i Natalii G.J., którzy są podejrzani o posiadanie i udzielanie znacznych ilości substancji psychotropowych oraz środków odurzających. 12 kwietnia czworo pacjentów placówki miało objawy ciężkiego zatrucia nieustalonymi substancjami. To był serwis Trójki. Pora na ekonomię w Trójce. Michał Jędrkowiak. Giełda zareagowała na słowa premiera Donalda Tuska, który zapowiedział repolonizację gospodarki. Tak się wyraził. Dał do zrozumienia, że maksymalizacja zysku nie jest najważniejszym zadaniem państwowych spółek. Po tych słowach wartość akcji Polskiej Grupy Energetycznej spadła o prawie 10%, akcje Tauronu o 6%, a Orlenu o ponad 3%. Reakcja giełdy wydaje się uzasadniona, mówi Kamil Cisowski z domu inwestycyjnego Xelion. Wystarczy przypomnieć, że dzięki Orlenowi chociażby mieliśmy zamrożone ceny energii. To nie musi znaczyć, że premier polskiego rządu powinien mówić wszem i wobec, że interes akcjonariuszy mniejszościowych tychże spółek jest w jego ocenie drugorzędny. Zdaniem analityka zamieszanie wokół spółek Skarbu Państwa może odstraszać potencjalnych inwestorów. Rozpoczęcie produkcji polskiego pocisku artyleryjskiego kalibru 155 mm będzie możliwe w 2026 roku, zapowiedziała Polska Grupa Odlewnicza. Firma pracuje nad pociskiem z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia. Amunicja ma powstawać w Gorlicach i Piotrkowie Trybunalskim i uniezależnić Polskę od ograniczeń związanych z produkcją licencyjną. Starzeje się społeczeństwo, starzeją się pracownicy, a ci po 55 roku życia najbardziej cenią sobie stabilizację, wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy Personel Serwis. I to właśnie warto im proponować też w kontekście tego, żeby dłużej zostawali na rynku pracy, co jest konieczne w kontekście wyzwań demograficznych. Mówi rzeczniczka firmy Monika Banyś, a pracujących emerytów jest coraz więcej. Teraz około 880 tysięcy. To o połowę więcej niż jeszcze dekadę temu. Praca jak najdłużej to daje nam wielkie korzyści. Niektóre prace, zwłaszcza tak zwane umysłowe, można wykonywać, dopóki szare komórki są na chodzie. Dodaje i zachęca pani Maria z warszawskiej Pragi. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w 2060 roku osoby 60+ będą stanowić ponad 40% polskiego społeczeństwa. Za euro płacimy teraz 4,29 zł, za dolara 3,80 zł. Frank szwajcarski kosztuje 4,63, a funt brytyjski 5,02 zł. Jutro na południu i na zachodzie kraju będzie słonecznie i bez opadów. Na północy, północnym wschodzie i w centrum może pokropić. Temperatura na północy wyniesie do 13 stopni, najcieplej do 26 ma być na południu Polski i na zachodzie naszego kraju. 25 minut do godziny 19. Za chwilę w Trójce reportaż o tym, co spadło z nieba we wsi Knyszewicze. Spadło i uszkodziło dach ponad 100-letniego domu. Upadek i wcześniejszy lot zarejestrowały kamery sąsiada, a zamieszani w sprawę są przemytnicy. Sprawa wyjaśni się za 4-5 minut. To był Jeff Buckley i Grace. Do godziny 19 zostało nam jeszcze 21 minut. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. To będzie opowieść o powtarzających się ostatnio zdarzeniach. We wsi Knyszewicze w powiecie sokulskim kontrabanda spadła ludziom z nieba. Prosto do ogródka. Pakunek uszkodził dach ponad stuletniego domu. Lot przemytniczego balonu nagrały kamery sąsiadów. Ten nowy sposób na przemyt z Białorusi do Polski wiąże się oczywiście z zamknięciem granicy. Balony z podczepionym ładunkiem spadają, a kurierzy posługujący się lokalizatorem stają się posiadaczami tej kontrabandy. Co i kto przemyca? Proszę posłuchać reportażu Aleksandry Sadokierskiej zatytułowanego Nad naszą wsią. Tutaj w wiosce nikt nie widział takich balonów, nic. No. Pierwszy raz takie zdarzenie. Blisko nagrany taki spadający balon, to ja nie wiem, czy gdziekolwiek był wcześniej. Ślepej kurze ziarna nie uda się tak znaleźć, jak dla mnie zobaczyć spadający kontrabandę. Położyłem się spać, później słyszę huk. Patrzę w jedno okno, w drugie, nic nie widać. Znowu się położył, później patrzę, sąsiad chodzi z latarkami i szukają. Mówię, czego wy szukacie, nie? A mówi, gdzieś tu meteorolita, czy co tam spadło? Gmina Szudziałowo, wieś Knyszewicze, była duża, a teraz no to tak jak większość wsi koło granicy, no pustych parę osób, no, 12 domów, no ale tylko jedna osoba, no. A takich prawdziwych to może, no, 3 domy, 4, gospodarz prawdziwy, no, jeden, dwóch mniejszych, małych, no i koniec. Był wieczór. W poniedziałek, koło 20, wyszedłem z garażu i usłyszałem świst. Pierwsze to było, myślę, że to dron leci. I miałem taką bardzo dobrą latarkę, no, jak na mnie. No i tak zacząłem świecić na tego drona, bo nie widziałem w dronie światełek. No i potem świecę, ale czy usłyszałem ten głos, że coraz się zbliża do mnie, to ja musiałem zgasić latarkę, bo myślałem, że namierzy mnie. No bo mogła być od naszego sąsiada, no i jakaś to, no tam ładunek wybuchowy. No cóż, bomby spadają, cóż, my tutaj jesteśmy blisko. No ja już myślałem, że on będzie spadał na mnie. No ja to trochę się uchyliłem, ale zobaczyłem taką poświatę, taki pas świetlny, symboliczny i uderzenie usłyszałem, ale taki głuchy trzask. I zobaczyłem wtedy, w którym miejscu. Wtedy zadzwoniłem do sąsiada, który się interesuje tym, bo to miał być w moich myślach meteoryt. Zadzwoniłem do sąsiada. Sąsiad powiedział, słyszałem, że coś łupnęło, ale to myślałem, że opona wyszczeliła. No, ale wyszedł sąsiad, wyszedłem ja. Zaczęliśmy szukać meteorytu. To zaczął przychodzić kot taki jeszcze, który tam przychodzi, bo dostaje jeść. Fuczał na początku na mnie, teraz już się on uspokaja. Telefon pierwszy od sąsiada, meteoryt spadł, Stasiek, we wsi. No to człowiek się ucieszył. Tylko źle go szukaliśmy i nie tego, co trzeba, się okazuje. Bo tutaj mamy tą stację bolidową z sieci Skynitel. Też nas to ciągnęło tak od tej strony właśnie, że coś obserwować, co jest ruchome. No to ruchome to tylko te właśnie meteoryty i meteoroidy. I dowiedziałem się o stacjach w Polsce tworzących się, nagrywających te niebo w nocy, które określają na podstawie tych przelotów, tych takich kresek cienkich, gdzie mógł spaść ten obiekt, czy dotarł do ziemi. Zamontowałem kamery na maszcie moim krótkofalarskim przy stodole. Pilnują go moje kozy, bo tam mają właśnie ten wolny wybieg i ma wysokość 30 prawie metrów. 9 pięter bloku to jest mniej więcej. O, kaczki lecą. Będzie wiosna. No będą poszukiwania w lepszych warunkach, tylko oby nie paczek papierosów. Więc te upadki meteorytów są częste, bo praktycznie każdej nocy się to nagrywa w stacjach tych polskich, a na świecie to spada tego ogrom. Więc one dla nas nie są zaskoczeniem, nie są zaskoczeniem te wybuchy, bo to był wybuch taki słyszalny. Więc akcja w Knyszewiczach, no tylko z jednym nam się kojarzyła, że to jest w końcu meteoryt. Teraz jak ja zamknę, zobaczymy, czy zaczną gadać. opowiadaj tak, jak było, no. Stanęliśmy nad tą paczką, no, dawaj dalej. Poniedziałkowego wieczoru, kiedy już przysypiałam, słyszę Stasia, który mówi, że coś wybuchło. Stanisław już szybko na monitoring przerzucał, bo mieliśmy telewizor włączony. W tym czasie zaraz zadzwoni pan Jaś i mówi, że spadł meteoryt. Ja mówię, a skąd pan Jaś wie, że meteoryt może spaść? Więc co, biegniemy, szukamy, ubieramy się i w tym samym czasie puk, puk, wchodzi mój brat cioteczny. Ja mówię, chodź Jarek, szukamy meteorytu. Więc we trójkę pobiegliśmy w wyznaczonym pana Jasia kierunku, no ale szukaliśmy głównie czego? No jakieś wytopienia. Stasiek wziął kamerę termowizyjną. Doszliśmy aż na pole, ale no to było bez sensu, bo to szukanie igły stogłosiana. Tym bardziej, że było ciemno, więc tylko było światło latarek. Ja mówię, nie no, cofamy się, słuchajcie, trzeba jeszcze raz to przeanalizować. Ja wezmę laser, Stanisław wyznaczy to na monitoringu i będziemy mieli bardziej obszar zawężony. Z połączeniem telefonicznym ze Stasiem poszliśmy, Stasiek mówił, krok w tamtą, krok w następną, cofnij się do przodu, do tyłu i tak dalej. I najśmieszniejsze jest to, że każdy z nas mijał tą paczkę i każdy stwierdził, ale ktoś ładnie kwiatki opakował na zimę, ponieważ otulina na kwiatki była jasna i ta paczka była jasna, więc to po prostu się nam zlało wszystkim, no nie? No ale szukając u pana Jana na podwórku, zaczęliśmy rurę rozwaloną taką, która w ogóle do niczego nie pasowała. Stanisław spojrzał na górę, mówi, kurczę, dziura w dachu jest. I w tym momencie już nam się tak coraz bardziej te marzenia o meteorycie zaczynały rozwiewać. No i się znalazła ta paczka z papierosami. Tak stanęliśmy nad tą paczką i tak, no w sumie, no fajnie, że jest. No coś, jakieś znalezisko, ale to nie o to chodziło. Ale jak się znalazło paczkę, to zadzwoniliśmy po Straż Graniczną, bardzo szybko się pojawiła. Nie chcieli się podzielić papierosami, pomimo tego, że powiedziałem, że idziemy drukować akcyzy, może coś się da z tym zrobić. Bardzo fajni nasi znajomi, także można sobie wtedy też pożartować, bo z tej smutnej sytuacji trochę też niech będzie tej radości, no tam jakiejś, chociaż trochę. Balony nie budzą niepokoju. Bardzo dużo ludzi chce, żeby u nich na posesji spadł. Z takim ładunkiem. No, może to dziwne, no ale tak jest. Ile ludzi tego, no, znajduje, rozsypuje się. Ptaki rozdziubią na polu. No różno, co z tego masa przechodzi teraz? No to on będzie zgłaszał, jak znalazł parę kartonów papierosów gdzieś tam, a drugi znów znalazł karton. No co on będzie tam zgłaszał, człowiek? I słyszałem o tych papierosach, że to są papierosy, nie te, które są sprzedawane w sklepach. Te papierosy to są od machorki, od razu produkcji, że są gorszej jakości. Nie warte tej ceny, że są sprzedawane nawet jako tańsze. Ile my wiemy, że spadło balonów, to my może tylko tam parę procent wiemy, a ile balonów nie spadło, że przyjęli. Jesteśmy jedną ze służb, które prowadzą postępowania, jeśli chodzi o przemyt papierosów balonem. Typowych takich statystyk nie prowadzimy. Młodsza aspirant Agnieszka Ulman z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Zamknięcie granicy polsko-białoruskiej i też zabezpieczenia graniczne tam powstały, między innymi w postaci bariery fizycznej i elektronicznej, spowodowały, że przemytnicy szukają nowych sposobów przemytu nielegalnych wyrobów tytoniowych i właśnie jednym z takich sposobów jest przemyt balonem. Każdy balon to zysk dla przemytników. W takim balonie zazwyczaj jest podczepione ponad 100 kartonów. Czarnorynkowa wartość przemycanych papierosów generuje zysk w kwocie około 5-6 tysięcy złotych. No znaczy ja nie zabiedziony, no to może jeszcze będę spadać. No, muszę spadać. Meteoryty, śmiecie. Teraz to się dowiaduje, że w kosmosie są może miliony tych cząstek do spadania. No i muszą kiedyś gdzieś spaść i przecież nie wszystkie się spalą w atmosferze. I tak. Nie wszystkim się interesuje. No jak człowiek nie interesuje się kieliszkiem, to interesuje się czym innym. My tu żyjemy w innym świecie ze Stanisławem. Teraz wszyscy, no za tymi hektarami dużymi, za setkami krów, wszystko to takie no duże musi być. No, żeby dzisiaj my żyjemy takim, żeby czas był postać, posiedzieć, pogadać z kimś, pojechać gdzieś tak o. Nie mówi, żeby to żyć tylko no, dniem dzisiejszym, ale ale aż tak to już nie ma sensu. Jest takie dziwne ruskie przysłowie. Po polsku ono brzmi: dużo rozejdzie się, a jak jest mało, to obejdzie się. Bo kto ma czegoś dużo, to musi na godzinę. Jak dużo krów podoić, nakarmić, paszy tej narobić, to wszystko to jest takie, no, kółko pędzi, pędzi, to koło się kręci. A jak my mamy tego mało, to my zawsze zdążymy. Decyzję podejmujemy tu i teraz. Jedziemy na wschód, a możemy jechać na zachód. Ja gospodarstwo mam, zboże uprawiam. I mi wystarczy. Do szczęścia. Jak jest u nas w poniedziałek w Sokółce targ, choć tego targu prawie nie ma, ale człowiek jedzie i spotyka bardzo dużo ludzi, z kolegów, znajomych i starszych, i młodszych. No i zawsze się porozmawia, jak kto żyje, co ma, co kupił, co robi, kiedy nawozy będzie siał, czy już pożął. I tego się jedzie, żeby mieć kontakt z człowiekiem drugim. W starszych czasach ludzi było dużo, ręcznie robili, rano na ławeczkę wychodzili, gadu-gadu, wieczorem się obrządzą na ławeczkę, gadu-gadu, jedni do drugich przychodzili, a teraz każdy ma ten telewizor, ten internet i to takie, no, zdziczałe. Jak byłem jeszcze małym i młodym, to w wiosce mieszkał dziadek, który chodził po wiosce, no i odwiedzał wszystkie domy. Do obiadu przejdzie jedną stronę wioski i przyjdzie wiadomości mamy z jednej strony wioski. Po obiedzie przejdzie drugą stronę wioski, przyjdzie już na końcu do nas i mamy wiadomości z drugiej strony wioski. I na bieżąco poczta pantoflowa, ani trzeba ni baterii, ni nic, ni anteny, nic. Przykręci się, czy nie? Daj Tomek tego. No po sąsiedzku przyjechaliśmy tutaj pomóc dla sąsiada, przykryć tą dziurę. Dziura jest 4 metry kwadratowe. Sporo, no. Rury leżą takie, o. O, proszę bardzo, z napisem nawet. Plastikowe rurki. Patrzmy, dach ugięty. Balona nie było. Tylko wcale pudełko zobaczyli papierosów tam. Takie 60 na 60 może opakowanie było. O. Pękla krokiew, latki popękali, blacha. Ubezpieczyciel nie przyjeżdża i trzeba płacić i wymienić, bo zaleje. Dach to się zreperuje, tam nie ma. A nawet by skaleczyło, ni życia, ni śmierci. Tak zabiło by to, już pochowali by, było w głowie. I tutaj ja odtworzę ten dźwięk, który jest nagrany. Słychać łopot takiego spadającego balonu i ten właśnie wybuch. I tutaj właśnie ja wyczulam na ten dźwięk. Jeżeli gdzieś będziecie słyszeć ten dźwięk, to macie te 7-8 sekund na to, żeby się schować. I warto o tym pamiętać. Sąsiad jak liczył tak na szybko, tak przymnożył, to ponad 100 paczek, tych chyba pojedynczych, nie wiem, bo to tam, raczej tam one jak były małe, bo to z tych cienkich papierosów, no to wtedy dużo tych paczek wychodzi w tej objętości. I kwotowo to wyszło tak jak taki wartości mały meteoryt, bo malutki meteoryt to jest 3-4 tysiące złotych, jakbyśmy znaleźli, a większe są kilkadziesiąt tysięcy, nawet powyżej 300 tysięcy, jeżeli jest to nietypowy meteoryt, czyli z jakiejś odłamek asteroidy, która rzadko kiedy do nas tutaj wita w Układzie Słonecznym. W gazecie już i w telewizji było. Dobrze, że ktoś przyjeżdża porozmawiać się z kim. A co tu, nikogo nie ma w wiosce. Cicha wioska. Przemytnicy nie odpuszczają. 4 dni temu, gdy tylko powiał wiatr od wschodu, Straż Graniczna udaremniła kolejny przemyt Woli Uchruskiej. A to był reportaż nad naszą wsią Aleksandry Sadokierskiej z Radia Białystok. To jeszcze utwór It's Alright, Cinnamon Gum i to już będzie wszystko w dzisiejszej audycji popołudniowej. Kłaniamy się, Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski i Michał Matus. Do usłyszenia. Baby, I wanna love you.